तो चित्रदीप नामक पंचदशी के छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 27वें श्लोक की चर्चा हो रही थी। 26वें श्लोक में बताया गया था अविद्या के कार्य दो प्रकार के हैं, विक्षेप और आवृत्ति। उसमें से जो आवृत्ति रूप अविद्या है उसके भी अवांतर दो प्रकार हैं, एक असत्वापादक आवरण और आभानापादक आवरण। अब ये जो अविद्या है और अविद्या का कार्य आवरण है, इन दोनों का अस्तित्व निश्चायक प्रमाण विषयक आशंका हुई। अविद्या है इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है और अविद्या का कार्य असत्वापादक आवरण तथा आभानापादक आवरण के विषय को भी प्रमाण कौन सा है, तो कहा ये अविद्या भी और अविद्या का कार्य उभय प्रकार का आवरण भी अज्ञानी के अनुभव से सिद्ध है। अनुभव प्रमाण से अविद्या भी निश्चित होती है और उभय प्रकार का आवरण भी निश्चित होता है। इसके लिए वो अविद्या विषयक अनुभव अज्ञानी का और आवरण विषयक अनुभव भी 27वें श्लोक में बताया। अज्ञानी विदुषा पृष्ठ कूटस्थम न प्रबुध्यते इति बुद्ध्वा वदति, ऐसा अन्वय करिए। विद्वान ने अज्ञानी को पूछा, कूटस्थ को जानते हो क्या? ये ज्ञानी का अज्ञानी से किया गया प्रश्न है। तो अज्ञानी ने कहा, कूटस्थ को जानता नहीं तो कूटस्थम मया न प्रबुध्यते, कूटस्थ को मैं नहीं जानता हूं। ऐसा कूटस्थ विषयक अज्ञान को जान करके इति अविद्याम बुद्ध्वा, ऐसा अन्वय करना, अविद्याम इस द्वितीयांत पद का अध्याय करना और इति और बुद्ध्वा के बीच में जोड़ देना। तो कूटस्थम न प्रबुध्यते इति अविद्याम बुद्ध्वा वदति, यानी ज्ञानी के प्रश्न का उत्तर अज्ञानी देता है कूटस्थ विषयक अविद्या को जान करके, यानी अनुभव करके। बुद्ध्वा का अर्थ है अनुभूय, अविद्याम बुद्ध्वा, बुद्ध्वा का अर्थ है जान करके, वो जानना है अनुभव से, इसलिए अनुभूय बुद्ध्वा का अर्थ निकलेगा। अविद्या का अनुभव करके बताता है कि मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूं, ये अनुभव है अविद्या विषयक अनुभव। और केवल अविद्या विषयक ही अनुभव होता है ऐसी बात नहीं, अविद्या का कार्य जो आवरण है उभय प्रकार का, उसका भी अनुभव अज्ञानी को होता है आवरण का, और वह आवरण का अनुभव करके बताता है। उत्तरार्ध में वो आवरण विषयक अनुभव बताया है कि कूटस्थ न भाति नास्ति कूटस्थ, कूटस्थ नास्ति, ये कूटस्थ के असत्वापादक आवरण का अनुभव है, कूटस्थ के अभाव का। यानी कूटस्थ तो है भावात्मक और उसमें अभाव असत्व दिखाने वाली अविद्या, अविद्या ने कूटस्थ के स्वरूप को आवृत्त कर दिया, सत्व को आवृत्त कर दिया और उसका असत्व दिखा रही है। यह है असत्वापादक आवरण और इसका अनुभव है कूटस्थो नास्ति इति बुद्ध्वा यानी इति अनुभूय, यानी कूटस्थ के असत्वापादक आवरण को जान करके फिर वदति कहता है कि कूटस्थो नास्ति ऐसा। यानी जो वाक्य बोलता है व्यवहार अवस्था में जिसे हम लोग विवेकी कहते हैं उसे उस वाक्य का अर्थ बोध रहता है ना। अज्ञात अर्थ विषयक वाक्य का उच्चारण वक्ता नहीं करता, जो बोल रहा है तो उसका अर्थ वो जानता है। तो कूटस्थो नास्ति ऐसा बोल रहा है तो कूटस्थो नास्ति इस वाक्य का जो अर्थ है, कूटस्थ का असत्व यही आवरण है। कूटस्थ के असत्व का निश्चय ही कूटस्थ का असत्वापादक आवरण है, ये अनुभव करके कह रहा, निश्चय करके कह रहा। और कूटस्थो न भाति ये है अभानापादक आवरण का अनुभव करके कहना। इसकी टीका चलनी है तो टीका को देखिए। टीका हो गई ना? हाँ तो ठीक है, आगे का वो 28वां श्लोक भी हो गया। हाँ तो शंका में ये कहा जा रहा है कि आत्मा तो स्वयं प्रकाश है और अविद्या जड़ है, आवरण रूपा है। जो स्वयं प्रकाश है का मतलब अपने आप से भास रहा है, अपने आप से जो भास रहा है उसे उसमें अविद्या मानना और फिर उसका आवरण मानना, आच्छादन मानना, ये अंधकार और प्रकाश के तरह स्वयं प्रकाश कूटस्थ और अविद्या का परस्पर विरोध है। और जो दो परस्पर विरोधी हैं वह साथ साथ नहीं रह सकते, अपने विरोधी को अपने सिर पर कोई नहीं बिठाता। कूटस्थ स्वयं प्रकाश है और अविद्या आवरण रूपा है तो उसे कूटस्थ आश्रय क्यों देगा? विरोध होने से जैसे प्रकाश अंधकार को कहीं अपने साथ नहीं रखता, उल्टा होगा तो हटा देता है, ऐसे कूटस्थ और अविद्या का परस्पर विरोध होने से अंधकार प्रकाश के तरह प्रकाश स्वरूप कूटस्थ में अविद्या को मानना अनुचित है। और यदि अविद्या नहीं रहेगी तो फिर अविद्याकृत उभय प्रकार का आवरण भी नहीं होगा, और आवरण नहीं होगा तो आवरण निमित्तक जो विक्षेप है वो नहीं होगा, और विक्षेप नहीं होगा तो विक्षेप ही तो संसार है वो नहीं होगा, और संसार नहीं होगा तो संसार की निवृत्ति के लिए जो संसार बंधन, संसार रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए ज्ञान, आत्मज्ञान जो बताया जाता है, तो आत्मज्ञान से निवर्त्य अनर्थ ही नहीं होगा, बंधन ही नहीं होगा, तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, और ज्ञान व्यर्थ होगा तो फिर ज्ञान आपको हो जाए आपके नित्य मुक्तता का, इसके लिए प्रवृत्त हुआ जो शास्त्र है वह अप्रमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वेदांत शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है इस परंपरा से, ये आशंका हुई। इस आशंका का उत्तर देने के लिए 28वां श्लोक है, तो 28वें श्लोक का उच्चारण कर लें। हाँ, अनर्थ है दुख संसार। अनर्थ शब्द का अर्थ होता है दुख, और दुख का हेतु समूल दुख, और वो समूल दुख है संसार, और इसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है करते हैं, और आत्मज्ञान वेदांत शास्त्र से होता है। तो जब संसारी नहीं तो आत्मज्ञान किसको निवृत्त करेगा, और फिर वो व्यर्थ आत्मज्ञान को बताने वाला शास्त्र भी अप्रमाण होगा। इस प्रकार ये जो आशंका है इसका निराकरण करने के लिए 28वें श्लोक की रचना विद्यारण्य स्वामी जी ने की है। इसका उच्चारण कर लें। स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम विना कथम आवृति इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। तो असौ स्वानुभूति इत्यादि तर्क जालानी ग्रसति, ये अन्वय करना। तो असौ अनुभूति के साथ जोड़ना, स्वानुभूति के साथ। स्वानुभूति यानी स्वयं का अनुभव, जो अविद्या दशा में हमको अनुभव हो रहा है ये अपना अनुभव वो क्या करता है, तो तर्क जालानी ग्रसती, वो खा लेता है। अनुभव को भी भूख लग जाती है, और भूखे व्यक्ति के सामने जो भी आ जा उसे दो दिन बासा फुलका भी अमृत जैसा लगता है, और कोई उपाय ना हो, ताजा ना मिल रहा और भूख सता रही हो तो दो दिन बासा फुलका भी चल जाता है। तो ऐसे ये अनुभव भूखा है, और कई दिन की भूख होगी और आहार जिसका ज्यादा होगा तो उसको खाने के लिए भी एक दो फुलके से काम नहीं चलेगा ना। कैलाश आश्रम के संस्थापक धनराज गिरिजी महाराज का शरीर भी बड़ा ऊंचा तगड़ा था, पंजाबी शरीर था, पहलवान थे। पहलवानों का आहार आप जानते हैं कैसा होता है, तो कहते हैं रोटी गिन करके नहीं लेते थे, ऐसे करते थे का ऐसा लगाते थे ऐसे, हाँ, और इसके बराबर हो जा उतनी चाहिए, शक्ति भी थी ऐसी, तो इतना खाने पर उसको पचाते भी थे। पहले हाथ की चक्की से ही आश्रमों में भी पीसना पड़ता था, ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगती थी। ऋषिकेश उत्तरकाशी में वो ले जाना था सहारनपुर से हाथ की चक्की को, ये जो पत्थर की चक्की होती है ना बड़ी, तो उन्होंने अपना जो ये उत्तरीय वस्त्र होता है इससे वो दो होते हैं ना, एक नीचे का एक ऊपर का पाटा, दोनों का छेद भी होता है, वो एक दोनों को दो टोक से बांध दिया, एक को इस तरफ एक को इस तरफ बांध करके चले उत्तरकाशी जाने के लिए। बीच में एक उनके परिचित महात्मा मिले और चर्चा चली, तो 15-20 मिनट आधा घंटा तक ऐसे खड़े खड़े चर्चा हुई। तो चक्की ऐसे ही कंधे पे है और आधा घंटा ऐसे ही खड़े हैं, उनको पता भी नहीं कि वजन भी होगा करके, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। तो ऐसा होता है। तो ये जो है ये आपकी अनुभूति को भी खूब भूख लगती है, तो उसको खाने के लिए फिर एक दो तर्क दे दो। उसका आहार है तर्क, और कौन से तर्क? कुतर्क। और एक दो कुतर्कों को खाने से लिए तो ऊंट के मुख में जीरे का काम हो जाता है, इसलिए वो तर्क जाल, जाल का अर्थ है समूह। और बहुवचन किया है ना, अनेक तर्कों को ग्रसित यानी खा लेती है। जैसे मंगलाचरण में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, गुरु भी भूखे रहते हैं और उनको खाने के लिए बहुत बड़ा कुछ मगरमच्छ चाहिए, और उस मगरमच्छ को वो खा लेते हैं शिष्य के। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम भुजन मने स विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मने। कहते हैं ग्राह, कहते हैं मगरमच्छ को, और वो कैसा, कौन सा है मगरमच्छ यहां पर? तो महामोह, यही मगरमच्छ है। और उसका कार्य मगरमच्छ को देख करके आप उसे गले लगाने पास में जाएंगे कि भागेंगे वहां से? क्यों? तो डर लगता है, भय का हेतु है। ऐसे महामोह भी उस मगरमच्छ के तरह, मगरमच्छ यानी आपको डराता रहता है, आपको जन्म दिलाता है, मृत्यु दिलाता है, जो भी आपके भय के हेतु है वो सामने उपस्थित करता है आपके। इसलिए वो मोह मगरमच्छ के तरह मगरमच्छ, ग्रह के तरह ग्रह है। आपका अज्ञान वो महामोह है, और विलास है उसका ये संसार, अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है ना। किसके अज्ञान से? हमारे अपने स्वरूप के अज्ञान से। तो स्वरूप का, स्वरूप विषय का अज्ञान है महामोह, और उसका विलास है ये संसार। सविलास का अर्थ है इस अपने कार्य सहित महामोह रूपी ग्रास को ग्रस लेना एक कवल के साथ, पूरा एक ही कवल कर लेते हैं। एक ग्रास होता है पूरा अज्ञान सारे संसार के साथ गुरु जी का, यही वो काम करते हैं शिष्यों के अज्ञान रूपी महामोह को भक्षण करना, ज्ञान दे करके, यानी ज्ञान से हट जाता है वो। अभी वो तो एक रूपक है ना, ऐसे यहां भी रूपक बनाया कि हमारा जो अनुभव है अज्ञानियों का, अविद्या अवस्था में होने वाला व्यावहारिक प्रमा रूप, लेकिन व्यवहार में भी वो प्रमा है। व्यवहार अवस्था में जब तक अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव नहीं होता, तब तक कूटस्थम न जानामि, कूटस्थम न जानामि और कूटस्थ नास्ति। ये जो आपका अनुभव है ये प्रमा है कि नहीं, यथार्थ है व्यावहारिक अवस्था में? ये कब तक? जब तक निर्विकार असंग चेतन ब्रह्म मैं हूं, ये वेदांत जन्य अनुभूति नहीं होती, तब तक मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये अनुभव प्रमा है। और इस अनुभव को यहां पर लेना अनुभूति शब्द से, स्वानुभूति शब्द से। ब्रह्म ज्ञान होने से पहले संसार दशा में होने वाला प्रमात्मक ज्ञान, व्यावहारिक प्रमारूप ज्ञान, वो है स्वानुभूति, और ये ग्रसति का करता है, खा लेती है। किसको खा लेती है? तो तर्क जालानी, तर्कों के जाल को, समूह को खा लेती है। कौन से तर्क? तो इत्यादि। तो इत्यादि में एक तर्क यहां पर बता दिया, उदाहरण के लिए आदि शब्द से ऐसे कितने भी ले लो, हजारों लाखों तर्क, उन सब को ये अनुभूति खा लेती है, मतलब टिकने नहीं देती सामने। कौन सा तर्क है कि स्व प्रकाशे कुतो अविद्या, ये एक तर्क है। तो कूटस्थ तो स्व प्रकाश है, उसमें कहां से अविद्या आएगी रहेगी, अंधकार और प्रकाश के तरह दोनों का आपस में विरोध है, ये दोनों विरोधी एक दूसरे को कैसे टिकने देंगे, इसलिए स्व प्रकाश कूटस्थ में अविद्या नहीं रहेगी विरोध होने से। ये जो तर्क है, एक तर्क हुआ। दूसरा हुआ ताम विना कथम आवृत्ति, ताम यानी अविद्या, तो उस अविद्या के बिना कैसे आवृत्ति होगी, आवरण होगा। अभानापादक और असत्वापादक आवरण बिना अज्ञान के कैसे होगा। और इति यानी ये दो तर्क और आदि शब्द से इस इन तर्कों के तरह और जितने भी तर्क हैं उनको लेना, तो इत्यादि तर्क जालानी, ये सब जो तर्क जाल हैं इन्हें स्वानुभूति, असौ स्वानुभूति, असौ स्वानुभूति यानी 27वें श्लोक में बताया गया अनुभव प्रमाण। असौ का अर्थ है वह, अदश शब्द है ना, उसका असौ रूप बनता है स्त्रीलिंग में, कि वह जो अनुभूति, वह से किसको लेना, अभी पूर्व में 27वें श्लोक में जो आवरण विषयक अनुभव बताया है, अविद्या विषयक अनुभव बताया है, ये अनुभव। तो अविद्या तथा अविद्या कार्य आवरण विषयक अनुभव पूर्व श्लोक में बताया गया, वो इन सब तर्कों को टिकने नहीं देता, तर्काभास सिद्ध कर देता है, इस अनुभूति से तर्क अतर्क हो जाते हैं, प्रमाण नहीं रहता, ये अर्थ निकला। अब 29वें श्लोक का अवतरण रूप टीका है, ननु अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन आभासत्वात् न तेन तत्वनिश्चयः इति आशंक्य। अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वस्य स्वेनैव अभ्युपगतत्वात् न तार्किकस्य तत्वनिश्चयः क्वापि स्यात् इत्याह। तो जो तार्किक है ना, वे कहते हैं, उनकी शंका है, ये क्या शंका है कि अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेना, ये जो कूटस्थ विषयक, कूटस्थ के अज्ञान विषयक अनुभव 27वें श्लोक में बताया, कूटस्थ के आवरण विषयक अनुभव बताया, यह अनुभव उक्त तर्क विरोधी है, उक्त तर्क के साथ उसका विरोध है। उक्त तर्क यानी स्व प्रकाश कूटस्थ में अविद्या कहां से आएगी इत्यादि 28वें श्लोक के अवतरण टीका में बताए गए तर्क, ये हैं उक्त तर्क पूर्व पक्षी के द्वारा। और इन तर्क के साथ अनुभव का विरोध होने से अनुभव को प्रमाणाभास माना जाए, अनुभव प्रमाण नहीं है किंतु प्रमाणाभास है, और तर्क को प्रमाण माना जाए, तर्क को माना जाए प्रमाण, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो तर्क विरोधी अनुभव ये प्रमाणाभास होगा, अनुभवाभास होगा, प्रमारूप अनुभव नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की आशंका तार्किकों ने की, तब 29वें श्लोक में उनके इस आशंका का उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है उस अभिप्राय को अवतरण टीका में टीकाकार बताते हैं कि अनुभव अप्रामाण्य अनुभव प्रामाण्य अनुपगमे। तो अनुभव को यदि प्रमा रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अनुभव में प्रामाण्य नहीं मानेंगे, प्रमाण जन्यत्व नहीं मानेंगे, व्यावहारिक प्रमाण से हुआ यह अनुभव है ऐसा नहीं मानेंगे, यदि इस अनुभव को यथार्थ नहीं मानेंगे यदि, तो स्वीकार न करने पर अनभ्युपगमे का अर्थ है। आप स्वयं ही तार्किक लोग कहते हो कि केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वात्, केवल जो तर्क है यह किसी अर्थ का निश्चायक नहीं होता। ब्रह्मसूत्र में भी व्यास जी ने कहा तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क स्वतः अप्रतिष्ठित है, जब तक स्वतः प्रतिष्ठा प्राप्त जो प्रमाण है वेद तन्मूलक न हो तब तक तर्क को माना जाता है अप्रतिष्ठित। कोई तर्क तभी तक प्रमाण होता है जब तक उसके विषय का विपरीत स्वरूप बताने वाला किसी दूसरा तर्क किसी के बुद्धि में उपस्थित नहीं होता, किसी दूसरे के बुद्धि में कोई वर्तमान तर्क के विषय से विपरीत अर्थ को बताने वाला तर्क उपस्थित हो जाए तो पूर्व तर्क का फिर बाद हो जाता है, तर्काभासत्व तो उसमें सिद्ध होता है, इसलिए उसे कहा जाता है तर्का प्रतिष्ठानात्। तर्क जो है स्वतः अप्रतिष्ठित है, तर्क की अप्रतिष्ठा मानी जाती है वो किसी अर्थ के निश्चित स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता, स्वरूप निश्चायक नहीं हो सकता, अपने विषय का निश्चयजनक नहीं हो सकता। तो ये कहा कि केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वात्, केवल जो तर्क है वो अनिश्चायक है, अनिश्चायकत्वस्य स्वयनैव अभ्युपगमात्, यानी स्वयं ही आप स्वीकार करते हो, तार्किकों को वेदांती कह रहे हैं कि आप स्वयं कहते हो कि केवल तर्क अनिश्चायक होता है और अनुभव को भी प्रमाण नहीं मानोगे, तो फिर प्रमाण किसी वस्तु के स्वरूप का निश्चय करने के लिए कौन सा होगा, क्योंकि शब्द प्रमाण को तो तार्किक लोग मानते हैं जब तक अनुभव या तर्क से संवादित शब्द नहीं होता तब तक वह प्रमाण नहीं माना जाता, शब्द प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य नहीं मानते तार्किक लोग, उनके यहां शब्द प्रमाण तो है लेकिन वही शब्द प्रमाण है जिस शब्द का अर्थ अनुभव से या तर्क से संवादित हो रहा हो, संवादित होने का अर्थ है समर्थित हो रहा हो, तर्क प्रमाण या अनुभव प्रमाण के समर्थन से समर्थित शब्द ही प्रमाण है, श्रुति नहीं युक्ति नहीं। वो लोग तो श्रुति तो शब्द ही है ना, श्रुति भी शब्द प्रमाण है, और वेदांती मानते हैं और मीमांसक मानते हैं कि श्रुति स्वतः प्रमाण है और स्वतः प्रमाण भूता श्रुति मूलक तर्क वो प्रमाण है, उसमें प्रामाण्य है, और श्रुति निर्मूल जो तर्क है वह अप्रमाण है। ये तो वेदांती की मान्यता है, और तार्किकों की मान्यता है कि वह शब्द प्रमाण होगा, चाहे वो वेद रूप हो या लौकिक शब्द रूप हो, वही शब्द प्रमाण होगा जो अनुभव या तर्क से संवादित होता है, जिसके अर्थ को अनुभव या तर्क सुनिश्चित करता है, वही शब्द प्रमाण माना जाएगा। हाँ, शब्द मात्र, हाँ, ऐसा तार्किकों का मानना है कि शब्द मात्र वही प्रमाण है जो अनुभव से या तो युक्ति से समर्थित हो तो प्रमाण, और श्रुति या युक्ति से समर्थित नहीं है तो वेद हो या आपका लौकिक शब्द हो, वो अप्रमाण है। इसलिए ईश्वर का निश्चायक पहले तर्क बताते हैं वे, श्रुति प्रमाण से ईश्वर निश्चित होता ऐसा नहीं। वे कहते हैं कि ये जगत कार्य होने से इसका कोई न कोई करता है, और जीव में सामर्थ्य नहीं है जगत को बनाने का, क्योंकि कर्ता का लक्षण होता है जिसको कार्य के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान हो, कार्य को करने की इच्छा हो, और कार्य की उत्पत्ति अनुकूल कुछ क्रियाओं कर रहा हो, प्रयत्न कर रहा हो, तो उसे माना जाता है कर्ता। तो जगत के उपादान कारणों का ज्ञान जीव को नहीं है, जगत का उपादान कारण है परमाणु, तार्किकों के अनुसार परमाणु, हाँ, वेदांती कहेंगे परमात्मा को, तार्किक कहेंगे परमाणुओं को, और परमाणु है अतीन्द्रिय, इसलिए परमाणुओं का अनुभव उसे नहीं होगा, और सहसा तर्क से भी जीव और नहीं निश्चित कर पाता, इसलिए सामान्य जीव। तो जीव को जगत के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, और सारा जगत बनाने की इच्छा भी उसे नहीं है, क्योंकि जीव को बिना शरीर के और इंद्रिय के ज्ञान नहीं होता। अभी जगत बनाई नहीं है तो जीव के लिए शरीर नहीं है, तो बिना शरीर के वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा जगत के उपादान कारण का। इसलिए मानना पड़ेगा कोई न कोई अशरीर है चेतन, और उसे जगत का अप्रोक्ष ज्ञान है, जगत के उपादान कारण का। वो अशरीर परमात्मा है, उसे जगत के उपादान कारण का ज्ञान है, और जगत बनाने की इच्छा भी है और प्रयत्न भी करता है, इसलिए वो जगत का कर्ता होगा। जगत कार्य है तो उसका कोई न कोई कर्ता है, कोई न कोई कर्ता है तो कौन कर्ता होगा, तो जीव कर्ता नहीं संभव है, तो जीव से अन्य कोई न कोई है, वो अन्य कौन है, परमात्मा, वो जगत का कर्ता, ये तर्क से निश्चित होता है। और इस तर्क से निश्चित परमात्मा का जगत के कर्ता के रूप में प्रतिपादन करती है यदि श्रुति वेद, तो वह तर्क से निश्चित अर्थ को बता रही है, इसलिए तर्क समर्थित होने से वो भी प्रमाण है, स्वतः नहीं, यानी कि पहले तर्क श्रुति से ईश्वर निश्चित हुआ और फिर तर्क भी उसमें प्रमाण हो रहा है सामने, ये उनकी मान्यता है। तो लेकिन इसलिए वेद मूलक तर्क तो वो ऐसा नहीं मानेंगे, वो प्रमाण है करके, और इधर अनुभव को भी प्रमाण नहीं मानोगे, तो अनुभव को स्वतः प्रमाण नहीं मानेंगे और तर्क को अप्रतिष्ठित स्वयं कर कह चुके हो, तो फिर तो सर्वत्र अविश्वास का प्रसंग आएगा, कोई अर्थ ही निश्चित नहीं हो पाएगा। ये यहां पर कहते हैं कि अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे, अनुभव को स्वतः प्रमाण स्वीकार न करने पर आपके मत के अनुसार केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वस्य स्वयनैव अभ्युपगतत्वात्, केवल तर्क अनिश्चायक है ऐसा तुम स्वयं स्वीकार करते हो, तो न तार्किकस्य तत्वनिश्चयः क्वापि स्यात्। क्वापि यानि किसी भी विषय में, वो शब्द से लेना कोई भी अर्थ, तो किसी भी अर्थ विषयक निश्चय तार्किक को हो नहीं पाएगा यदि अनुभव को प्रमाण नहीं मानेंगे तो। इसलिए अनुभव को प्रमाण मानना जरूरी है, ये कहा गया। और अनुभव यदि प्रमाण होगा तो फिर ये कूटस्थ के अविद्या विषयक अनुभव और आवरण विषयक अनुभव प्रमाण होगा और उससे ये कुतर्क तर्काभास सिद्ध होंगे, ये निश्चित होगा, ये कह रहे हैं। तो स्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते कथं वा तार्किकं मन्य तत्वनिश्चयमाप्नुयात्। तो स्वानुभूतौ अविश्वासे, ऐसा पदच्छेद करना, तो स्वानुभूतौ यानि अपने अनुभव में विश्वास न करने पर, का मतलब उसे प्रमाण न मानने पर, जिसको विश्वास करेंगे वो प्रमाण होगा, का मतलब अब कूटस्थ विषयक, कूटस्थ के अविद्या विषयक अपना जो अनुभव है उस अनुभव को अप्रमाण मानने पर स्वानुभूतो अविश्वासे का अर्थ निकलेगा। जो कूटस्थ की अविद्या विषयक स्वयं का अनुभव और आवरण विषयक स्वयं का अनुभव उसे प्रमाण न मानने पर क्या होगा, तर्कस्यापि अनवस्थिते, और तुम्हारे मत में तर्क भी अनिश्चायक है, कुतर्क। तो कथम वा तार्किकम मन्यः तत्वनिश्चयम् आत्मयात्, कथम शब्दाक्षेपार्थ में है, तो तार्किकम मन्यः यानी अपने आप को बड़ा तार्किक समझने वाले जो तार्किक अभिमानी हैं वे तत्वनिश्चयम् यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप विषयक ज्ञान का निर्धारण कैसे कर पाएंगे। प्रथम अपने आप तत्वनिश्चय का मतलब तत्वनिश्चय का कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा, साधन ही नहीं रहेगा, एकतम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से किसी प्रकार से तत्व निश्चय हो नहीं पाएगा, क्योंकि शब्द से ये कहो, हम तो शब्द को स्वतः प्रमाण मानते, किसी न किसी एक को स्वतः प्रमाण मानना पड़ेगा, तो हम मानते हैं शब्द को वेदांती, तो वेदांत श्रुति मूलक जो तर्क है वो प्रमाण होगा, श्रुति अनुसारी जो होगा ये वेदांती कहेंगे, श्रुति अनुसारी जो अनुभव होगा वह वास्तविक अनुभव माना जाएगा, नहीं तो व्यवहार अवस्था में प्रमाण माना जाएगा, ये तो वेदांती के यहां तो बन जाता है तत्वनिश्चय। लेकिन केवल तार्किक अपने आप को मानने वाले और शब्द को स्वतः प्रमाण न मानने वाले अनुभव को भी स्वतः प्रमाण स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाएगा उनके मतानुसार तत्वनिश्चय, ये दोष आता है तार्किकों के मत में। का अर्थ निकला जो 28वें श्लोक में कहा गया स्वानुभव, वो प्रमाण है, ये स्वीकार करना होगा। और स्वानुभव प्रमाण होगा तो फिर कूटस्थ विषयक, कूटस्थ के अज्ञान विषयक अनुभव से अविद्या सिद्ध है, आवरण भी सिद्ध है, ये निश्चित हो जाएगा, जो हमने कहा वह उत्पन्न होगा। अब 30वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु अनुभव तत्वनिश्चायक एव, तथापि अनुभूयमानस्य अर्थस्य संभावितत्व ज्ञानाय तर्कोपि अभ्युपेतव्य इति आशंकाम अनुद्य, तर्हि अनुभवानुसारेण एव तर्को वर्णनीय न तद विरोधेन इत्याह। तो ये कहते हैं, तार्किक लोग एक शंका करते हैं, उनके मतानुसार सिद्ध करने के लिए तत्वनिश्चय, कहते हैं ननु, हमें शंका है हमारी, क्या कि अनुभव तत्वनिश्चायक एव, अनुभव को तो हम तत्वनिश्चायक मानते हैं यानी प्रमाण मानते हैं, अनुभव तो प्रमाण है, तो भी हम ये मानते हैं कि तथापि का अर्थ है अनुभव प्रमाण होने पर भी, अनुभूयमान जो अर्थ है, अनुभव का विषयभूत जो अर्थ है, वह उचित है उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए, उसकी संभावना सिद्ध करने के लिए। अंतर्कों को भी मान स्वीकार करते हैं अनुभव के विषय में, तर्क भी प्रमाण है ऐसा मानते हैं, तर्क अविरोधी अर्थ होना चाहिए अनुभव का, उसमें तर्क का विरोध सिद्ध न हो, इसलिए तर्क को भी अनुभव के विषय में प्रयुक्त करते हैं, ऐसा तार्किक कह रहे हैं कि तर्कोपि अभ्युपेतव्य, तर्क प्रमाण को भी, युक्ति प्रमाण को भी अनुभूत अर्थ के विषय में स्वीकार करना चाहिए, किस लिए, उसकी संभावना के लिए। इस प्रकार की तार्किक की शंका का अनुवाद करके 30वें श्लोक में क्या किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है ठीक है, अनुभूयमान जो अर्थ है वह युक्ति युक्त होना चाहिए, युक्ति विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये कहते हो तो अनुभव के अर्थ की संभावना के लिए तुम तर्क जरूर करो, कोई रोकता नहीं है, लेकिन वो अनुभव अनुसारी तर्क होना चाहिए, न कि अनुभव विरोधी। अनुभव विरोधी तर्क होगा तो वो तो अनुभव अनुभूत अर्थ के असंभावना को ही बताएगा, और अनुभूत अर्थ की संभावना के लिए तर्क कर रहे हो, और उस कुतर्क से यदि अनुभूत अर्थ की असंभावना सिद्ध हो तो वो तो उल्टा हो जा रहा है, सिद्ध करना था संभावना को और तर्क से सिद्ध हो रही है असंभावना, यदि तो उल्टा हो रहा है ना। बद्रीनाथ जाने के लिए जाना चाहिए उत्तर के ओर और यात्रा कर रहा है दक्षिण के ओर की, तो बद्रीनाथ तो पहुंच नहीं पाएगा और दूर दूर ही होता जाएगा ना बद्रीनाथ से, तो अनुभूत अर्थ की संभावना के लिए तर्क कर रहा है और वह तर्क अनुभूत अर्थ की असंभावना को ही दृढ़ करता जा रहा है, तो ये कुतर्क हो गया, वो कुतर्क करने के लिए मना कर रहा है वेदांती। तो ये कहते हैं 30वें श्लोक का उच्चारण कर लें, बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् अपेक्षेत तथा सती स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यताम मा कुतर्क्यताम। बुद्ध्यारोहाय अनुभूत अर्थ को बुद्ध्यारूढ़ करने के लिए बुद्धि आरोह का अर्थ है बुद्धि में स्थित करने के लिए यानी दृढ़ करने के लिए। वो कभी विस्मृत न हो इसके लिए तर्कश्चेत अनुभूत अर्थ के विषय में भी युक्ति को प्रविष्ट कर रहे हैं, युक्ति दिखाई जा रही है। तो कहते हैं तब तो अनुभूत अर्थ का बुद्ध्यारोहण करने के लिए तर्क अपेक्षित है यदि तो तथा सति, यदि अपेक्षित है तो। कहते हैं स्वानुभूति अनुसारेण तर्क्यताम, तो जैसी अनुभूति है यानी अनुभूत अर्थ का अनुभव जिस रूप में हो रहा है वैसा स्वरूप उस अनुभूत अर्थ का और दृढ़ हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, तद अनुकूल तर्क को करो, ऐसा तर्क उपस्थित करो कि वह अर्थ सुनिश्चित हो, अनुभूत अर्थ बुद्ध्यारूढ़ हो। मा कुतर्क्यताम, अनुभूत अर्थ जिस रूप से अनुभव में आया है उससे विपरीत उसका स्वरूप सिद्ध हो ऐसा तर्क कुतर्क कहा जाता है, जिस तर्क से सिद्ध होता है ऐसा कुतर्क मत करो, ये यहां पर कह रहे हैं। तो यहां अनुभव तो बता रहा है कूटस्थ विषयक अविद्या है, कूटस्थ विषयक अविद्या के अस्तित्व को बताने वाला अनुभव है। और तर्क तो क्या किया जा रहा है कि कूटस्थ चेत स्वयं प्रकाश है, अविद्या जड़ है, आवरण रूपा है, उसमें कूटस्थ में हो नहीं सकती। का मतलब अनुभव ने बताया अविद्या का अस्तित्व और ये बता रहा है कुतर्क उसका अभाव। तो अनुभवानुसारी तर्क तो नहीं माना जाएगा, ये कुतर्क माना जाएगा। तो कहते कुतर्क मत करो, अनुभव का अर्थ जिससे और सुदृढ़ हो, युक्ति संगत सिद्ध हो, ऐसी युक्ति करो, ऐसी युक्ति लगाओ। इसलिए तो मनन भी शास्त्र बताता है करो, श्रवण के बाद मनन, और मनन तो युक्ति से चिंतन होता है ना, लेकिन श्रुत अर्थ को सुदृढ़ करने के लिए ना मनन होता है। ये नहीं कि श्रुत अर्थ से सुना तो हमने कि हम ब्रह्म रूप है और ऐसा कुतर्क कर ले, युक्ति से चिंतन कर ले कि जीव और ब्रह्म का भेद ही सिद्ध हो, जीव तो सर्वज्ञ अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है, ब्रह्म तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, दोनों का भेद कैसे हो सकता है, मैं तो संसारी हूं वो तो असंसारी है, दोनों का भेद कैसा हो सकता है, ऐसे कुतर्क कहलाते हैं। ऐसे अनुभव से विपरीत तर्क वो कुतर्क है, वो कुतर्क मत करो, ये विद्यारण्य स्वामी जी करते हैं। 31वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।